عرب وشاعت میں مضمونی ہوتے ہیں جو بات یاد آتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں. تو اس میں ایک تبصرہ انہوں نے کیا عبدالماجد الرحبانی کا. عبدالماجد الرحبانی رحمۃ اللہ علیہ بھوٹان کے بہت مزدار خاندانوں میں سے ہے. یہ ہمارے جو بچے قابل اور جو جائیداد تھی اس کو چھوڑ کر بالکل چھوڑ کر آئے تھے ان کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب. تو 200 مظالم اس میں کام کرتے تھے, 200 مظالم کے کوڑے تھے اس میں. اور تو یہ بھی تھے, یہ جو ہیں عبدالباری سلیبانی صاحب, یہ بڑے مزدار خاندان کے آدمی تھے. تو زمانے میں جب بی اے پاس کی ہے تو اس میں کہتے فلسفہ کا میں طالب علم تھا, میری فلسفہ کی کتاب انگلینڈ سے شائع ہوئی اس دور میں, عربی کے ماہر انگریزی کے ماہر آ گیا تھے. میں دھاریہ ہو گیا, خدا کو نہیں مانتا, دھاریہ ہو گیا. اور اکبر اللہ بادی صاحب جو مشہور شفیر گزرے ہیں, بہت بہت اچھی شاعری ان کی اور بڑے اسلامی دینی جذبے والے تھے اور انگریزوں کے حکومت میں جج رہے. اکبر الباری صاحب کے کہتے خاندان کے ساتھ ہمارا تعلقات ہے خاندانی, تو ہمارے گھر پر آیا, ہم نے کہا کہ عبدالماجد اس بات کو تو مانتا ہے نا کہ یہ عربی کے خلاف ہے, کہ عربی قدم میں قرآن پاک کا جواب تو نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ تو میں مانتا ہوں کہ عربی لحاظ کا جواب نہیں ہے. تو اس میں اس طرح ہے کہ یہ شاید مقدر صاحب کو یہ بات یاد ہو, جاہیز ایک بہت بڑا عربی کا ادیب ہے, عربی زبان کا مایہ ناز ادیب ہے اور قریب کے دور کا ہے. اور یہ مقدر صاحب یہ دہریہ تھا کہ کیا حالات تھے, کہتے کہ مقدر صاحب نہیں متضلی تھا. کون بول رہا ہے؟ اچھا جاہیز متضلی تھا جی, مطلب عقائد کے گڑبڑ تھے. تو اس میں یہ کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ قرآن آسمانی کتاب ہے, مقدس کتاب ہے, اس بات سے قرآن کے مقام کو نعوذ باللہ گھٹایا گیا ہے, کیونکہ وہ مقدس اور آسمانی کتاب کہتے ہیں. اس کا آدمی پایا اتنا بلند ہے عربی ادب میں کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. تو خیر اس کا تو مطلب یہ ایک دہریے قسم کی بات ہوگی. تو اسدی کے بعد تو ان کو خود بھی ہونا ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے, خود ہی بلند ہونا ہے. اکبر البادی صاحب نے کہا کہ اس بات کو تو مانتے ہو نا, کدب کا ایک شاہکار ہے قرآن پاک, پڑھا کرو بس عربی کتاب کے طور پر تو پڑھا کرو. کہتے ان کی بات مجھے پسند آ گئی, میں پڑھنا میں نے شروع کر دیا, میں پڑھنا شروع کیا. تو عربی کتاب کہاں تھی اس دیر, تو ایمان کی دولت واپس نصیب فرما دی. ایمان کی ضرورت محبت سی فرما دی تو میں پھر آیا. خیال ہوا اس زمانے میں عام رواج تھا, بہت بڑا المیہ اس دور میں یہ ہوا ہے کہ اس دور میں بیعت ہو کر اپنی مکمل اصلاح کرنا اس سے محرومی ہو گئی. اور یہ محرومی اگر عوام میں ہوتی تو اتنا نقصان نہیں تھا, یہ محرومی جو ہے وہ دینی مدارس میں ہوگی. کہ آپ دینی مدارس میں ہم جاتے ہیں شیخ الحدیث اور مفتی بیعت نہیں ہوتے ہیں, سلوک کی مذہب سے گزرنا پہلا تھا بات ہے, بیعت نہیں ہوتے. اس وجہ سے جو مختلف قسم کی پریشانیاں مدارس میں آ رہی ہیں اس کی بنیاد یہ بات کہ خاندان میں چونکہ یہ بات چلتی تھی کہ آدمی کی تربیت تب ہوتی ہے بیعت ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہمیں پسند تھے مولانا رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت ہونے کے لیے. احمدی صاحب ایسا ہے کہ اپنے مریضوں کے مہمانوں کے ہاتھ خود دلائے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت تواضع نصیب فرمائی. میں نے کہا یا اللہ یہ ایسی جگہ آ گئے کہ خیر کر تو بڑا پسند ہی ہوتے. ہم نے کہا صاحب سے بہتر, نے کہا کہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو فائدہ حضرت مولانا شبیر تھانوی صاحب سے ہو. انہوں نے تھا کہ ہم تو آپ سے بیعت لیں گے. خیر بیعت ان سے ہوئے لیکن تربیت کے لیے خود لے کر گئے, اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے حالات کو دیکھا, ان کے علمی استعداد, ان کے جس دہریت کے پورے گزرے فلسفے کے مائل, تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو ایک تفسیر لکھ جس تفسیر میں جو ہے تو سارے دہریوں کا جواب ہو. تو انہوں نے تفسیر مائزوز میں لکھی ہے. تفسیر مائزی 1400 سالہ اسلامی لٹریچر میں جتنا تقابلی مطالعہ ہے اس میں تورات انجیل تالمود کا ہے, کسی تفسیر میں نہیں. اور دہریت کے جتنے منتور جواب اس میں دیے گئے ہیں یہ کم تفسیروں میں. اور پھر گئے تو انہوں نے انگریزی میں بھی ایک تفسیر بازی انگریزی میں لکھی. انگریزی والی ماشاء اللہ لاجواب ہے. کوئی آدمی تفسیر آپ سے پوچھا کرے تو اس میں ایک تو تفسیر بھائی اردو والی انگریزی والی, کیونکہ انگریزی پڑھنا چاہے تو انگریزی والی بتایا کریں, اردو والی پڑھنا چاہے تو اردو والی بتایا کریں. ایک حوالہ اس تفسیر کا میں آپ کو بتا دوں. قرآن کی تو میں کسی کے قرآن پڑھی جانے والی چیز, قرآن بستر ہے کہ اس میں جی میری بزرگ صاحب بتائے گا, ہر روز اس کا امتحان ہوتا ہے. مستر ہے تو مستر ہے لیکن یہاں اس میں مقبول کے معنی استعمال والی پڑھی جانے والی چیز. تو اس میں تفسیر مائزی میں انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کی کسی چوتھی جلد کا کوالا سب ہے, کوالا دیکھ کر مائزی صاحب نے لکھا ہوا ہے, اور ہمارے دلے بازی صاحب نے انسائیکلوپیڈیا برطانیہ کی یہ رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. تو صرف دعویٰ کیے پڑھے جانے والی, تو اس پر ثبوت ساری دنیا اس کا خبر پیش کر رہا ہے کہ اس کا لفظ ہی معجزہ ہے, اس کا نام ہی معجزہ ہے. یہ بڑی پائے کی تفسیر ہے. اس کو لوگوں میں عام طور پر سیاسی تحریکوں والی تفسیریں جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں, اور جو کام کی ہیں تو وہ کم ہوتی ہیں. ایک سید سلمان رضی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنائے. ندوۃ العلماء جو ہے تو یہ دارالعلوم بنایا گیا اس دور میں, اور اس لحاظ سے بنایا گیا تھا کہ دیوبند والے قدیم ہیں, پرانی روایات کو لیے گئے لیے ہوئے ہیں, نئے تقاضوں کا ان کو پتہ نہیں ہے. تو کیسا دارالعلوم بنایا جائے جو نئی روشنی کو لے کر چل رہا ہو, نئے تقاضوں کو لے کر چل رہا ہو. تو اس وجہ سے ندوۃ العلماء بنا. اگرچہ بنایا مولانا محمد علی مونگری صاحب نے تھا, جو کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, سارے تصوفی بھی تھے, لیکن اس خیال سے بنایا گیا. تو اس لیے ندوۃ العلماء میں اگلی علوم کا ذات اس کا جدید تحقیقات کا ذات اس کا نئی ریسرچ کا طور پر انہوں نے کام کر کے یہ شیوری نعمانی کی جو کتاب ہیں اور وہ ہیں, یہ انہوں نے نئی تحقیقات جو تھیں اس کے طور پر کام کر کے انہوں نے واقعی کام کیا ہے. لیکن بیعت کا رواج اس کا رواج ان میں نہیں تھا, اور اس میں یعنی اس کے جو علماء ہیں ندوہ کے پیدا کردہ علماء ہیں, یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت دنیا اسلام میں جو نامور شخصیت ہوئی, وہ چند ایک آدمی جو چار پانچ آدمی ان میں سے ایک ہی ہیں. اس لیے اس وقت عبدالعزیز بن سعود نے قبضہ کیا, اور کہ جب تاج پوشی کی تخنشینی ہو رہی تھی تو اس میں دنیا سے جو وفد بنائے گئے ہیں, اس وفد میں جو ہندوستان کے وفد کیا ہے اس میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں. پھر مجھے یاد نہیں کہ اس میں مفتی فراٹرا صاحب بھی ہیں, یہ بھی ہیں, اور اس میں دوسرے موقع پر جلبانی دہلبانی صاحب بھی شامل تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے رسالے میں ایک انٹرویو عبدالعزیز بن سعود کا شائع کیا ہے. تو یہ اس پائے کی شخصیت ہے, اور ان کی 80 صفحے کی جو کتاب ہے نا خطبات مدراس, خطبات مدراس تو 1400 سالہ عدد میں ایسی کتاب نہیں ہے. سیرت پر 80 صفحے کی جو آٹھ تقریریں ہیں, اس پائے کی کتاب 1400 سالہ عدد میں ہمارے اسلامی عدد میں نہیں ہے. چلے واقعی یاد آ گیا سنا سنی ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب ہے دانشوار اور عالم اور گزرا ہے اور پی ایچ ڈی آدمی کا پروفیسر گزرا ہے مکہ یونیورسٹی میں گزرا. یہ ہمارے مولانا صاحب سے بیعت ہوا ہے کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوا ہے. بیعت ہونے کے لیے پشاور میں آیا تھا تو پہلے مجھ سے ہی ملا تھا تو اس وجہ سے ہمارے کے ساتھ تعارف تھا. مکہ مکرمہ میں اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو اس نے اسپتال میں تھے ہم دونوں مستشفی مرکراب میں گئے ہوئے تھے. اس کے وقت اس کے پاس بھی تھا میرے پاس بھی تو باتیں شروع ہوئی اور تو مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہاں مکہ یونیورسٹی میں اسلامیات کا پروفیسر تھا اور انگریزی ادب کا جو پروفیسر تھا وہ ایک امریکی تھا پی ایچ ڈی تھا بیوی اس کی تھی وہ بھی پی ایچ ڈی تھی. کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں. میں کہا دعوت کیسے دوں؟ کہتے میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب ہے اس جو خطبات مدراس ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہوا ہے محمد دی آئیڈیل پرافٹ. یہ ترجمہ ہے اس کو انگریزی میں پڑھنا چاہے تو اس سے پڑھے. ہمارے جو سی ایس ایس کرنے کے لیے میرے مریض جو آتے ہیں نا تو ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ سی ایس ایس میں پاس ہونے کا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں محمد دی آئیڈیل پرافٹ کو زبانی یاد کر لوں. زبانی یاد کر لے کہ آپ انگریزی پختہ ہو جائے گی. سی ایس ایس کی ضرورت ہوتی ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کی کرامت کا انشاءاللہ ضرور ہوگا اللہ کرے گا ہو جائے گا. ابھی اس کو یہ حافظ زبیر کو بھی یاد کرائی ہے. تو اس نے کہا کہ اس انگریز پروفیسر کو میں نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے ترجمہ کی ہوئی ہے. آپ ہم تو اہل زبان نہیں ہیں, آپ تو خود انگریز ہیں, خود انگریزی زبان والے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کرنے تصحیح کرنے کہیں غلطی وغیرہ ہو. کہتے ہیں آدمی کتاب, کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ کو کافی پیسے دیں گے اس کے. یہ آدمی لے کر گیا کتاب کو اور کتاب بغل میں دبائے میرے پاس آ گیا. اس نے کہا ڈاکٹر مرتضیٰ واٹس یور پروگرام؟ میں نے کہا جی کیا کیا بات ہے؟ کہ یو ڈو ناٹ وانٹ دس بک ٹو بی کریکٹڈ بائی می, یو وانٹ ٹو میک می مسلم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کتاب مجھے ٹھیک نہیں کرانا چاہتے ہیں, آپ مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ناؤ یو ول ہیو ٹو ریڈ دس بک ورڈ بائی ورڈ ود می اینڈ یو ول ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو می, کہ آپ لفظ بلفظ یہ کتاب میرے ساتھ پڑھو گے اور مجھے میرے سامنے اس کی تشریح کرو گے. جب میں نے کتاب مکمل کی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہرحال میرے رکاوٹ میری بیوی ہے. تو کہتے میں نے کہا کہ اپنے گھر ہماری دعوت کرو, ہم آپ کے گھر پر آئیں گے, میری بیٹی کو انگریزی آتی ہے, آپ کی بیوی سے بات کرے گی. یہ گیا تھا کہ ڈاکٹر مرزا ہمارے گھر کھانے کے رہنا چاہتا ہے, وتھ فیملی آنا چاہتا ہے گھر خان اپنے گھر والوں کے ساتھ. اس نے کہا میں اس کو کبھی نہیں بلاتے اپنے گھر پر. اس نے کہا وہ تو نہیں آنا چاہتی جی. میں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ لوگ ہمارے گھر پر آ جائیں, کھانا آپ کا یہاں پر ہوگا. اس نے بیوی سے جا کر کہا, اس نے کہا اس کے گھر میں ہم کبھی نہیں آئیں. بیوی بڑی پریشان ہوئی, خاون سے استعفیٰ دلوایا اور استعفیٰ دے کر جو ہے تو یہ لوگ آپ واپس امریکہ چلے گئے کہیں مسلمان نہ ہو جائیں. کہہ رہے تین چار مہینے کے بعد اس کا خط مجھے ملا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آئی ہیو ایکسیپٹیڈ اسلام بٹ آئی ہیڈ ٹو ہیڈ اے سیکریفائز فار اٹ اینڈ دیٹ از مائی وائف ہیو گاٹ سیپریٹڈ فرام می. کہ ڈاکٹر مرتضیٰ میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن ایک قربانی مجھے دینی تھی پڑی کہ بیوی مجھ سے جدا ہو. تو سچ بات ہے اس بات مدراس کو کوئی پڑھنے کے بعد اگر کافر رہے تو پھر وہ کفر کے مزے اور نفس کی چاہت کے لیے کافر رہنا چاہتے ہیں, ورنہ اس کے کور میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی. اتنی بڑی اتنی زبردست کتاب ہے اور اس میں اس کی اردو والے والے کو بھی پڑھیں اور جہاں مشکل الفاظ سیکھیں شوق پیدا کریں پڑھیں اس کو. تو ندوہ عالم کا بیعت کا رواج نہیں تھا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جو ہے یہ خاندان ان کا تھا بیعت والا خاندان تھا. والد صاحب ان کے شہر کے طریقت تھے اور اس لیے وہ بات تو اندر تھی, خاندانی بات اندر تھی. ان کا جذبہ ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت کے لیے آئے. ندو والے بڑے خفے ہوئے کہ ہمارے شہباز کو کیسے شکار کر دیا, کہ ہمارے شہباز کو دیوبندی نے شکار کر دیا. تین باتیں ہمارے صاحب نے بتائی تھی. ایک بات تھانی رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ سیرت النبی کو لکھتے ہوئے فلاں صحابی کی روایت پر آپ سے تنقید ہوئی تو اس پر توبہ طائب ہو گئے اور توبہ نامہ اپنا اخبار میں شائع کرو گے. تو مولوی کے لیے اپنی غلطی کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے, تو اس کا اشتہار دینا اور مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایسی بات تھی, بس نفس ایسی بات سے ٹوٹ رہا تھا, جلدی ان کا کام ہو رہا تھا. تو انہوں نے پھر تو اپنا توبہنامہ اخبار میں شائع کیا, اور سیرت النبی جو اس کے بعد شائع ہوئی ہے اس کے دباچے میں اس بات کو انہوں نے لکھا ہوا ہے, خود میں نے پڑھا ہوا اس میں. جب شائع کر کے آیا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, جو سامنے آیا تو فی البدی اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شاد میں پھر یہ نظم پڑھی, از سلیمان گیر اخلاص عمل, سلیمان سے عمل کا اخلاص سیکھ. از سلیمان گیر اخلاص عمل, دانت ندوی را منزہ از دغل, تو ندوی کو ٹیڑھا پن سے پاک سمجھ, کہ ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے, کہ دانت ندوی را منزہ از دغل, اے دلت معمور از اخبار حق, اے وہ شخصیت کہ جس طرح دل اللہ کی باتوں اور خبروں سے بھرا ہوا ہے, اے دلت معمور از اسرار حق, اے وہ شخصیت کہ جس کا دل جو ہے اللہ کے رازوں سے بھرا ہوا ہے. تو شیخ اپنے بیت ہونے کے لیے آنے والے مرید کی شان میں اس طرح کی نظر پڑے تھے, بہت سلیمان گیر اخلاص عمل, دانت ندوی را منزہ از دغل, دانت ندوی را منزہ از دغل, اے دلت معمور از اخبار حق, اے دلت معمور از اسرار حق. سبحان اللہ, جب بیت ہوئے تو بیت ہونے کے بعد جب میں بیت ہوا تو ویسے دل پر چوٹ لگی اس کے بعد, کہ اس کے بعد پھر شاعری کا ایک چشمہ میرے دل سے پھوٹا, کہ جو انہوں نے پڑھی نا یہ پورا ارمغان سلیمان ہے, بہت اعلیٰ کلام ہے. یعنی سید صاحب اس پائے کی شخصیت ہے, علامہ اقبال کی جو مستوی پست بیت کر مستوی پشت بایت کر, اس کا گانا یہ دوسرا کوئی بول رہا تھا, پشت بایت کر دے اخبار مشرق آ جی, یہ 500 اشعار کی اس کی کتاب ہے. تو اس کی تصحیح سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, اور پھر اس پر علامہ اقبال نے شکریہ کا خط لکھا ہے, اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اس وقت دنیا اسلام کی جوئی شیر کا فرہاد آپ کے سوا اور کون ہے. تو فرہاد نے شیرین کے عشق میں پہاڑ سے نہر کھودی تھی جس سے دودھ آتا تھا بادشاہ کے مال کو, تو اس وقت دنیا اسلام کی جوئی شیر کا فرہاد آپ کے سوا اور کون ہے. علامہ اقبال کا افغانستان کا سفر بھی سید سلیمان ندوی صاحب کے ساتھ ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے نام, تو اس میں وہ سفرنامہ ہے ان کا, پوری کتاب ہے, وہ بڑی پڑھنے کی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ تاجر میں جب اٹھے یعنی کل تو باپ آئے نا ایسے تھکے ہوئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی, یعنی کہ سرور جان صاحب بھی خلیفہ ہے میں بھی خلیفہ ہوں, ہم دونوں نہیں اٹھ سکے. تو میں تو خوش ہوئی تھی, میں تو اس کا ڈرا ہوا تھا, میں نے کہا یہ اٹھا 3 بجے اور میری دب ہی نہیں ہے 6 بجے جگایا, پھر کیا کہ میں نے سرور جان صاحب ماں تاجر انہوں نے اپنے تو دکھی کی بہت تو کہ تاجر میں جب اٹھے سفر میں تو اقبال نے جب تلاوت شروع کی تو اے رویا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خشک ہوا, میں نے پوچھا کہ یہ تجھے یہ بات کیسے آنسو لگی. جس کا میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ اقبال جب قرآن پڑھا کرو تو یوں سمجھا کرو کہ اللہ پاک آپ سے خلاف کر رہا ہے. تو اس دھیان کو جب میں نے جمایا پکایا اپنے دل میں تب جب میں پڑھتا ہوں تو یہ کیفیت تاری ہوتی. بہر قدر گانا اس قدر خوف خدا سوز دنوں جذبہ حق, بھیگ جاتے تھے تیرے عشق سے قرآن کے ورق, عشق آنسو بھیگ جاتے تھے تیرے عشق سے قرآن کے ورق. تو ان کا جو نوکر تھا علی محمد, علی محمد نے کہا ہے کہ قرآن اتنا بھیگا ہوتا تھا کہ صبح میں دھوپ میں رکھتا تھا اس کو تاکہ وہ خشک ہو جائے, اس کے سب خراب نہ. اور اس نے وفات سے 3 دن پہلے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ہے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ حضرت میں آپ کے سامنے مکمل تو بتایا ہوتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر اس نے جو ہے گاڑی نہیں بنائی ہے, گاڑی نہیں بنائی ہے, اور یہ واقعہ جو ہے حضرت مولانا صاحب ہمارے جو حضرت مولانا صاحب کے خلیفہ مکہ مکرمہ والوں نے مجھے سنایا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ دو کتابوں میں حوالے کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے, ایک عبد الستار نیازی کی کتاب میں آیا ہوا ہے, ایک دوسرے آدمی کی کتاب میں آیا ہوا ہے. اور پھر دوسرے ہمارے ساتھی ہیں قاضی فضل واحد صاحب, قاضی فضل واحد صاحب نے کہا کہ اس کی معلومات میں اس نے مجھے بتایا, مجھے پورا یاد نہیں رہا, میں ساری تحقیق مکمل کر کے اس پر میں رضاری رسالے میں مضمون شائع کر لوں گا. اس نے کسی آدمی کا حوالہ دے کر کہا, اس نے کہا کہ اس کی کفن میں داڑھی والی تصویر بھی میں نے دیکھی ہے. اس آدمی نے کہا مسئلہ یہ کہ اور واقعی ہے اس کا نام اس کا جو ہے تو چلے کو اس کی ربائی آپ کو سنا دیں. تر غنی اظہر دو عالم من فقیر, روز بشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی نے حساب گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ پاک تو دونوں جہانوں سے غنی ہے, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, ہم فقیر ہیں. روز معاشر عذر ہائے من پذیر, معاشر کے دن ہمارے عذروں کو قبول کر لینا, ہماری کمیاں کوتاہیاں ساری بے احتیاطیوں میں جو ہے اس کو قبول کر لینا. اگر آپ ہمارا حساب کتاب لینا ضروری بھی سمجھیں تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کر کرنا کہ آپ کے سامنے ہماری شرمندگی نہ ہو اور آپ کو خوف نہ ہو. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, گرد میدانی حسابم ناگزیر, گرد میدانی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پن ہاں بگیر, نگاہ مصطفیٰ پن ہاں بگیر. شوکت سنجر سلیم, اس کا شعر ایک بار حضور کی شان سے گائے, شوکت سنجر سلیم تیرے جلال کی نمو, فقر جنید و باعلین تیرا جوال بے نقاب. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے جلال جو ظاہر ہوا تو سنجر و سلیم بادشاہوں کی شکل میں ظاہر ہوا. یہ سلجوق بادشاہ ہیں جن کا ایسا دبدبہ ہوا ہے کہ سارا یورپ کو انہوں نے لا کے رکھا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بہن کا. اور جنید و بایزید کا فقر جو ہے وہ پھر آپ کا جمال جب بے نقاب ہو کر آیا ہے تو جنید بغدادی اور بایزید بستانی کے فقر میں آیا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. ایک اس کی روائی ہے جو تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ میں بھی لکھی ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کے بعد جو وجہ کی کیفیات ہوتی تھی, چندہ تمہارا چشتیہ ہے وجہ دے کر تحفہ ہے چشتیہ کا, تو وہ تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بدن کو کاٹے پر اس کا بھی پتہ نہیں چلتا, لطف سرور آپ کہتے ہیں نا. تو وہ حلاوت نہیں ہو رہی تھی, تو جہان دیدہ کو جب میں نے پڑھا, اس جگہ کو جب میں نے پڑھا جہاں صحابہ اکرام کی جو موتا کی جو قبریں جہاں کھولی گئی تھی سن 1929 میں, تو وہ وجد محسوس ہوا مجھے. اس پر اس نے اقبال کی ربائی پر لکھی ہے, مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر, عاشقی کا مقام جدا ہے بندگی کا مقام جدا ہے. مقامی عاش کی دیگر مقام بندگی دیگر, اور مقامی عاش کی دیگر مقام بندگی دیگر, ضروری سیدہ میں خواہی جو خاکی بے شنا خواہی. بندگی جو ہے وہ تو بندگی کر رہے ہیں فرشتے, کہ نوری سے تو تو سجدہ چاہتا ہے اور خاکی سے جو ہے تو سجدے سے زیادہ چاہتا ہے. اور خاکی سے سجدے سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟ خاکی سے سجدے سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ جان قربان کرتا ہے اللہ کی. تو ان تین صحابہ جن کے بدن مبارک 1929 کو 1400 سال بعد کھولے گئے تر و تازہ نکلے. اور یہ وہ وقت تھا جبکہ ترکیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور سیکولر اتاترک جو ہے اس نے چارج لے لیا تھا اور دنیا اسلام پر بہت برے حالات تھے. تو اس وقت تین صحابہ کے بدن مبارک نکلے اور بادشاہ پھر آئے اس چارپائیوں کو اٹھانے کے لیے. مصر کا شاہ فاروق جو ہے تو لوگ بہت اس کے خلاف تھے, کہتے تھے کہ شرابی ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ بھی آیا اور اس نے کندھے پر اٹھایا اس چارپائی کو, اور دنیا کفر کو پتہ چلا کہ اگرچہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا ہے لیکن مسلمان زندہ ہے. اب بھی ان کے شرابی کبابی بادشاہ بھی جو ہے دین پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بچے بٹا دیں گے, دنیا کو بٹا دیں گے, مسلم کو حقیقت میں کمزور نقل سمجھو, یہ بچے بٹا دیں گے, دنیا کو بٹا دیں گے. یہ واقعہ ہوا 1929 میں, یہ واقعہ ہوا ہے. اور دوسرا غازی المدین کا واقعہ ہوا, جھالت کا واقعہ ہوا. تو یہ مقام عاشقی دیگر, مقام بندگی دیگر, جنوری سدھا نے خواہی یہ خاکی بحث نہ خواہی. تو اس کے کلام کا جو آخری اونچائی ہے وہ یہ شہر سے اقبال کے کلام. سبحان اللہ. چلے اس کو یاد آ گیا تو جسبا کے اس کی لاش کو غازی المدین کی لاش کو لایا گیا نا کوئٹہ کے میاں والی کے جیل سے. میاں والی میں پھانسی کر کے دفن کر دیا تھا. یہ اس نے عاشق رسول ہے جس نے کہ رنگیلا رسول کتاب لکھنے پر اور کا کیا نام تھا ہندو کا راجپال کو قتل کیا. پھر وہ گرفتار ہوا ہے, جیل میں تھا. جیل کے عجیبہ واقعات ہیں اس کے. وہ جیلر کہہ رہا ہے جو وارڈن جیل تھا, اس نے کہا کہ ایک دن تو ہوا کہ میں ڈیوٹی پر ہوں اور یہ کمرے میں نہیں ہے, خالی ہے کمرہ. میں نے سب کو لوگوں کو لا کر گوا بنایا کہ اس کے کمرے کو بھی تالا لگا ہوا ہے, جیل کو بھی تالا لگا ہوا ہے, آپ کے سب کے سامنے کوئی نکلا ہے. ایسے نہ گھر میں لوگ کہیں کہ یہ نہیں تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خراب موجود ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کمرے میں روشنی دیکھی اور میں نے دیکھا کچھ شخصیت کھڑے ہیں جھکے ہوئے اور ان کے سر پر کی پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. یہ تعالیٰ میں نے دیکھا. وہ جسمانی وہ ناپید ہو گئی تھی, میں نے کسی لائبریری سے نکال کر دکھایا کر رہی ہوں اور کافی طور پہ بک تفصیل کرتا رہا ہوں. تو میرے طرف میں نے تحقیقات سے پتہ چلا کہ جس دن یہ غائب تھا اس دن اس کو صدر سمیت دربار رسالت میں حاضر کیا گیا. اور جو دوسرے دن جو نور تھا کمرے میں اور شخصیت کھڑے تھے کہ وہ حضور تشریف لائے ہوئے تھے اس کے پیٹ تھپکنے کے. بڑا اس کتاب کو ہمارے ساتھیوں کے پاس ہے, ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ اس کتاب کو رکھیں, کچھ کچھ سالوں کے بعد اس کو شائع کیا کریں اور میرے بننے کے بعد اس کتاب اس کو شائع کر سکتے. ضروری سجدہ میں خواہی یہ خاکی بے شدان خواہی, سجدہ میں خواہی یہ خاکی بے شداں خواہی, مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, یہ نوری سجدہ میں خواہی یہ خاکی بے شداں خواہی. چنا خود را نگہداری, چنا خود را نگہداری, آگے مجھے بھول دے, چنا خود را نگہداری آگے ایک منٹ. تو خیال کے بغیر صاحب کے بدن کو لایا گیا, وہ نہیں چھوڑتے تھے, وہاں دفن کر کے باہر پھانسی کر کے دفن کر دیا. سارے ہندوستان مطالعہ کا بچا ہوا تھا, سارے کا بچا ہوا تھا. اور اس میں سر سبھی ایک ہوتے تھے بڑی شخصیت ہے مسلمانوں کی. سب چوبیس کے بعد یہ گورنر سے ملنے کے لیے گئے. گورنر سے کہا کہ ہم اپنے آدمی کی کا بدن وغیرہ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں ملا جائے, ہمیں ملے اور ہم اس کو اصلاح اسلامی اظہار کے ساتھ ختم کریں. تو ریل ورنوں نے کہا کہ میں آپ کو دے دیتا لیکن امن و امان اتنی افراتفری پھیلے گی کہ ہماری حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ بن جائے. لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ یور ایکسلنسی ہینڈڈ اوور ٹو اس, اف اینی تھنگ ہیپنڈ کٹ مائی ہیڈ آف مائی باڈی. گورنر نے کہا کہ جناب علی اس کے بدن کا والے حوالے کر دیں, اگر کوئی واقعہ پیش آیا تو میرے سر کو میرے بدن سے جدا کر دیں. بات کو رحم اقبال نے کہا تو اس کی آنکھوں سے ایسے شور ایسے کر رہے تھے کہ جس طرح کے شہر ہے جو حملہ کرتے اس کی آنکھوں سے آگ کے شولہ نکلتے ہیں. تو کہتے اس کو دیکھو, اس کو انگریز بدنوں نے دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں حوالے کرتا ہوں. میرے گھر والے کیا گیا اور اتنا بڑا جنازہ لاہور میں ہوا ہے اس آدمی کا, ان پڑھ دنیا دار آدمی کا ہے, سرکار آدمی کا گہاٹ کا ہے, اور ایسا اس کا جنازہ ہوا ہے کہ ایسا علماء مشاہد بزرگوں کا اور بڑی بڑی شخصیات کا جنازہ نہیں. تو جنازہ کے رضول آتے ہیں گزرتے کے عالم کے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور چلان لگائی انہیں دوڑے جنازے کے ساتھ. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس جنازے کے ساتھ خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, جس کے میں رہا نہ کہ ہم اسے چلان لگائی میں چاند ہوا. تو سارا گرام کے بدنوں کو اٹھانے کے لیے بادشاہ آئے, یعنی وہ کر دیا میں چلے. ہمارے شاہ رہتا تو نات میں شیر پڑا جاتا ہے, دیکھ کر ان کو پہنچا ہوں کہ سب جھک گئے ان کے ادنا غلاموں میں شامل. دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے, دیکھ کر ان کے شمس دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے, ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے, ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو, فخر جنید بایزید تیرا جمال بین کار. میرے بھائی ہمارے غلام صاحب حکمر بعض اگر بڑی سے بات ہوتی ہے تو جس کا ٹکڑا آیا کرتا تو فرماتے تھے یہ چھاچ ہیں, چھاچ لسی لسی ہے, رنگ تو دودھ جیسا ہے لیکن مٹھاس دودھ جیسا نہیں ہے, مٹھاس دودھ جیسا نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے کہ دو باتوں سے معلوم ہے, ایک تکلیف سے معلوم ہے اور ایک تصور کی جو عشق کی چاشنی اور مزہ ہے اس سے معلوم ہے, اس سے معلوم ہے. اور اس وجہ سے خاص ہے نظر دواتے ہیں سفید دودھ کی طرح, لیکن وہ مزہ اور حلاوت جو ہے یہ دودھ والی نہیں ہے. اس لیے میں نے حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, وہ خاص طور سے اس بات کے لیے مدارس والوں کو خطاب کر کے لکھی تھی کہ آپ کے مدارس میں بیت کے سلاسل اور مجالس ذکر کا تذکرہ ہونا چاہیے, بیت کا سلاسل اور مجالس ذکر کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور وہ کتاب وہاں سے بھیجی وہاں سے, اور میں رائے بند گیا ہوا تھا وہ سارے مدارس کو بھیجنا. تو پشاور اس وقت پشاور میں صرف دارالعلوم سرحد ہوتا تھا, باقی دارالعلوم نہیں ہوتے تھے. ایک دارالعلوم تھا تو دارالعلوم سرحد کے لیے وہ کتاب عدم بلا انسان صاحب نے میرے حوالے کی کہ وہاں پر جو مولانا ایوب بلوری جی صاحب ہیں اور ایوب جان بلوری صاحب ان کو آپ یہ پہنچائیں گے. تو میں ان دنوں آیا تو ان دنوں ملنے کے لیے ان سے گیا, نے کہا جی ایوب جان بلوری صاحب تو ان کو جیل میں ڈالا ہوئے کیونکہ پہلے دینی پارٹیوں کے افسروں کا جیل میں گزرا کرتا تھا, اب حکومت میں گزرتا ہے تو اس پر جیل میں گزرا کرتا تھا. انہوں نے کہا تو جیل میں پھر کسی اور سے ملا لیں. انہوں نے مفتی عبدالعزیز صاحب مفتی تھے ان کے بعد دوسری شخصیت ان سے ملایا, تو پھر وہ کتاب ان کو میں نے حوالے کی. اس میں خاص طور سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مدارس میں مجالس ذکر اور بیت کے سلاسل جو ہیں ان کا چرچا اور تذکرہ ہونا چاہیے. اور پہلے دور میں تو جب تک بیت ہو کر سلوک کے منازل طے کر کے حضرات اجازت نہیں دیتے تھے تو اہل علم کوئی دن کا کام نہیں کیا کرتے تھے. اذان کا جواب دینا چاہیے کہ دینی بات کو جاری رکھنا چاہیے. بدلا تھا جاری رکھ سکتا ہے ماشاء اللہ. اس میں کیا بات الگ کر رہے تھے بھول گئی. ہاں بالکل اس میں اور لوگ مناظر. ہاں مسئلہ ایک دفعہ ہم نے چھوٹا لاہور ہے ہمارا ہمارا ایک مدرسہ ہے محترم صاحب کو ان کے بیعت کی اجازت میں نے دی ہوئی ہے بعد میں مفتی فضیل صاحب نے اجازت ان کو دی ہے. انہوں نے ان کے مدرسے میں سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ بیان کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. اس میں میں گیا تو ان سے میں نے کہا کہ آج اساتذہ اور طلبا سوال کریں تاکہ ان کے سوال کے جواب میں بیان کر لوں. تو اس میں سوال کیا ایک آدمی سوال کیا انہوں نے کہ یہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور تعلیم تو ہو جاتی ہے تربیت کا موقع نہیں ہوتا ہے تربیت نہیں ہوتی ہے تو اس کا کیا ہے جواب ہے تمہارے پاس. ان سے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے الفاظ اور معنی سکھانا ایک کافی مشکل کام ہے. جو اساتذہ پڑھاتے ہیں جو طلبا پڑھتے ہیں تو ان کو اس کا تجربہ ہے کافی مشکل کام ہے. لہٰذا اس میں پوری توجہ اس دورانیے میں اگر پر نہ لگائی جائے تو اس کا پورا سیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ وہاں نیت الفاظ اور معنی سیکھنے کی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا پر عمل کا جو پہلو ہے یہ ہمارے باطن میں یہ علم آ جائے اس کے عقائد اور اس کا اللہ کا تعلق اس میں جو بیان ہوا ہے اس میں جو اخلاق بیان ہمارے آئے اس کے لیے اس کے بعد اگلی محنت چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں کھیت سے ہم گندم اگاتے ہیں کھیت سے لے کر آتے ہیں نہیں کیا وہ گندم کھانے کے قابل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اس گندم کو پھر چکی پر لے جا کر پیستے ہیں آٹا بناتے ہیں تو آٹا کھانے کے قابل ہوتا ہے نہیں. آٹا پھر تیسری محنت میں جاتے ہیں گھومنے کے بعد اسے روٹی پکتی ہے پھر جب والدہ صاحبہ روٹی پکا کر بوجھ خانے سے نکالتی ہے اور آدمی کو دیتی ہے تو پھر کھانے کے قابل ہوتی ہے. تو حاصل کی ہوئی گندم پر دو محنتیں مزید ہیں جی. تو اس لیے علم جو ہے یہ جو ہے تربیت تام عقلی ہے. یہ تربیت تام عقلی ہے قلبی نہیں ہے. میں آپ کو واضح بتا دوں تربیت تام کب قلبی جو ہے وہ تو علم کے بعد پھر تو آئے گا اگلے مجاہدے کے لیے آئے گا اور بیعت ہو کر اپنی حیثیت کو چھوڑ کر آئے گا. حضرت طلحہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شمس ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں بیعت تب کروں گا تقریریں اور تحریکیں چھوڑ گئے. تو بہت اہم تحریک چلا رہے تھے تاریخ مضبوط چلا رہے تھے بہت اہم تھی احرار کی تحریکیں بہت اہم تھی. تو کہتے قربانی مجھ سے نہ ہو سکی حضرت نے بیعت نہیں کیا کہ میں تو مکمل سب کو چھڑوا کر اپنی ثانوی ترتیب کو جب تک میں سکھاؤں گا تو یہ تو بیعت ایسی تو نہیں ہے کہ بیعت ہو گیا مسئلہ ہم حل ہو گیا. وہ تو شیخ رگڑا دے کر الطاف صاحب کو جب میں نے اجازت دے دی بیعت کی نا تو باقی سب لوگوں نے وہ کچھ لوگوں نے اعتراض کی ہے کہ اس کو کیوں اجازت دے دی ہوئی. تو ایک اس میں ذرا دانشور قسم کے لیڈر ٹائپ ہمارے مریض تھے تو ان سے میں نے کہا کہ تجھے کیا پتا کتنے تھپڑ کو مارے ہیں کتنی لاتیں اس کو میں نے ماری اور کتنی دیگیں سے میں نے پکائی ہیں چولہے کے پاس چولہا جھونکتا رہا اور کتنے عرصے کو میں نے رگڑا دیا. ایک دفعہ ایک آیا اس نے کہا کہ آپ نہیں ہوتے تو بیان اس سے کراتے ہیں. دوسرا آدمی بتایا کہ اس سے بیان کرانا. تو اسے میں نے کہا کہ اس طرح کہ آج ہمارا مواد اجتماع ہو رہا ہے دیگیں پکیں گی آپ ذرا نا وہاں کام کرنے کے لیے. تو آیا اس کو جو دھواں لگا نا تو اس کو پتا چلا. میں نے کہا اس دھوئے کے پاس اس کو میں بٹھایا کرتا ہوں. تو اتنا رگڑا ہوتا ہے اس کے بعد نہیں تب جو ہے تو بات بنتی ہے ایسے ویسے نہیں بنا کرتی ہیں. یہ بات کرو کر رہے تھے پہلے مدارس میں مولانا صاحب کی بات ہوئی تھی مخلدین کی. ہاں یہ تربیت تام عقلی ہے. دولت شاہ وہ بیت پھر بیت ہونے کے لیے آئے حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو یہ ایسا وقت تھا کہ ان کی تاریخ بہت مفید تھی تاریخ کے حالات بھی بہت مفید تھی اور تاریخ بہت ضروری تھی بس ساری خدمت بول کے سلسلے میں پھر یہ دوبارہ حضرت حامد رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے گئے. حضرت ہم نے ساری خدمت بول کر تعریف شروع کی ہے اور میں ہمارے خیال سے بہت ضروری ہے, میں بھی اس کا نمبر ہوں کہ تجربہ کیسے بنتا ہے آدمی. تو انہوں نے کہا حضرت سال کا چندہ دینا ہوتا ہے ایک روپیہ, اس زمانے میں ایک روپیہ کی جگہ دو من چند آتی ہوئی ہے کہ سال کا ایک ہے تو ایک روپیہ چندہ دینا ہوتا ہے. تو کہتے حضرت صاحب نے بنایا کہ میں آپ کا نمبر ہو گیا اور میں 25 سال کے لیے نمبر ہو گیا, میں نے کٹا چندہ آپ کو 25 روپیہ کٹا چندہ دے دیا. کہتے اللہ کی شان کے 25 سال بعد ہی ان کے پاس. پھر آیا تو گزارے کے پاس گیا, تو ان کے پاس آئے تو اچھا ایسا تھا کہ ان کی تاریخ اور ان کی ساری باتوں سے بہت مفید تھی. اور سبحان اللہ, یعنی یہ خطیب ہند ہے عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزم میں بلبل چہک رہا ہے رازے رازے رسول نے. جب ان کی وفات ہوئی ہے تو مدینہ منورہ میں گھریلو عالم گیا ہوا تھا, اس کو حضور کی زیارت ہوئی ہے. اور کہتے مجھے حضور کی زبانی زیارت میں پتہ چلا کہ عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے, تو پھر پتہ چلا کہ دیوبندی بھی مقبول ہوتے ہیں اللہ کے خان, دیوبندی بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے اور دربار میں چرچا اور حاضری کی ہے. تو یہ انوشاد الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دنیا اسلام کی ایسی شدید ہونے کے علامہ کوسی علموں کا مایا ناز آ رہا وہ آیا ہے جو بند بند جنہوں نے در سنا ہے. تو اس نے گائے گھومنا ہے بالکل آپ کو بڑا بڑا اخبار کو کہتے ہوئے 300 سال میں اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا ہے جتنا انوشاد الدین. تو نشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ شاہ رحمۃ اللہ کو لے کے آئے, ان کے سامنے بیٹھے اور ان کو امیر شریعت کا خطاب دیا اور تاریخ کی خدمت نبوت میں ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے کہ آپ گئے تو اس کی تاریخ کے امیر ہیں اور آپ کی عمارت میں بیٹھ گئے. خیر کا احساس تھا کہ آدمی کو اصلاح کے لیے تو بیٹھ ہو کر سلوک سے گزرنا ہوتا ہے. حضرت عبدالی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گئے تو میں بیٹھ ہوتا ہوں, تو نے کہا سبحان اللہ آپ میری شریعت اور اتنی بڑی شخصیت, میں آپ سے بیٹھ ہوں کہ آپ مجھ سے بیٹھ ہوں, واپس کر دیا. پھر دوبارہ گئے, پھر واپس کر دیا. تیسری بار گیا کہ میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں, پھر نے کہا کہ آپ میری شریعت اور اتنی بڑی شخصیت, میں کیسے بیٹھ کروں. اس پر دن پر گریا تاری اور روئے. جب روئے تو پانچ بجے بیٹھنے کا گھر آپ سے بیٹھ کر میں کتنا رو رہا تھا, چپ کرو میں بجلی نکال رہا ہوں. بس پھر آگے ہوئے بیٹھ لیے, بس بیٹھ لیے تو بس کانوں کے سارے پراپت ہوئے. سی ایس ونوا تو نہیں رہتا لے گی چند مہینوں میں سال سے کم لگے میں ان کی شراپت ہوئی. آگے جب ہم جب گئے تو بس اس میں خلافت ہو گئی, اس میں خلافت ہو گئی. اور ایک عبدالرحمان کا امر پوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو منتری کو سال رہے ہیں اٹک تھے. اور پھر جو ہے تو ایک مدثر ہوا کرتا تھا تھوڑا خدمت میں بڑا مشہور مدثر تھا, ختم ہو گیا اس کے پیچھے بدلس میں ہے. ان سے ناراض ہو کے جب چلے گئے نا تو ہمارے برادری والے میرے بیٹے کو سسر وہاں بڑا بات ہے اس کے سارے کہتے ہیں کسی آدمی کو خاص مزدور کی ضرورت ہوئی کہ جب مدرسے سے عبدالرحمان کا مزدوری چلے گئے تو حضور نے فرمایا ہم بھی چلے گئے. اس کے بعد مدرسہ ختم ہو, اس کی عمارت میں آپ کھڑکیاں دروازہ نہیں ہیں. وہ ہمارے میرے دوست کے گھر کے پاس میں جاتا ہوں اس کی دارالحدیث میں اور رہائشی کمروں میں ڈبل اٹیچی کی ہوئی کیونکہ محترم نے شوہر کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا. جو بانی تھا نا اس کے بانی کے بیٹے جو تھے حوالے کر دیے. تو کیا بات تھی اللہ شاہ بخاری کے بیعت اور اللہ نے کیا بیعت ہوئی اور مجاہد حضرت نے کیا ہوا تھا. میں جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے تو لوگوں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے کوئی بات نہیں کی. میں نے اللہ میں تو نکل کر جا رہا ہوں, آپ کے حضرت میں بات کرو بار میں ایک جمرے میں ان کی سوانیہ آپ کو سناتا ہوں جو ان کا خود کال ہے کہ آدھی زندگی جیل میں گزر گئی آدھی زندگی ویل میں گزر گئی. اتنا سفر کیا ہے کہ ویسے جیسے اور اتنے جیل جیل کاٹے ہیں کہ جیسی جیسے کہیے عطا اللہ شاہ بخاری ہے. اور ایک بات کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ 12 ڈویژن فوج ایسے لڑ نہیں سکتی ہے جتنا یہ اکیلا بندے مجاہد انگریز کے خلاف لڑا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ تقریر شروع کرتے تھے تو سلام پڑھتے تھے اور بات کیا کیا پڑھتے تھے, تو ایک دفعہ کی تقریر شروع ہو گئی جو ہے لال نہرو, ابھی ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا, گجرات نہیں تھا, وہ لوگ رہا تھا, تو کھڑا ہو گیا. اور جب ان نے تو ان کی تلاوت ختم ہوئی پھر آگے چلا, ایسی کشش تھی کہ آگے جا نہیں سکتا تھا. میرے بھائی یہ اب ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیسے خلیفہ ہیں؟ ابولی فرمدی صاحب ہیں غالباً, ان کیا ہے, ان سے بیٹھ ہوئے اور طریقہ تصور سیکھا, لیکن اس کو عملی طور پر مجاہدات کر کے مکمل نہیں کر سکے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اتنے قابل آدمی تھے کہ 28 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ بغداد کے صدر مدرس تھے, جبکہ 70 سال کے ایک عالم کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے, 70 سال ان کی عمر تھی, اور وہ وہاں پر مدرسہ نظامیہ آئے اور صدر مدرس کے مسئلے کی طرف انہوں نے ہاتھ ایسے کر کے شعر پڑھا کہ کاش تو ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ میں بھی اس پر بیٹھ سکوں گا, اور ان کو 28 سال کی عمر میں اس پر بیٹھنا نصیب ہوا ہے. اور وقت کا بادشاہ ہے کہ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر, وہ گھوڑے کی مار پکڑ کر سکو خود جمعے کو خود سے گر جایا تھا, اور سورات جیل وغیرہ کے جو ان کے علماء اس میں کسی جگہ اٹکتے تھے تو ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے. اتنا اللہ نے روح میں فرمائے تھے کہ دربار میں ہوتا تھا, دربار میں ہوتا تھا کہ میں بیمار ہو گیا, حکیموں نے بڑی کوشش کی میرے علاج کی, لیکن نہ تکلیف ہو رہی ہے نہ علاج ہو رہا ہے. آپ نے اس کا ہوا کہ میری بیماری یہ تھی کہ جو ادھر پڑا تھا اس پر عمل, اس پریشانی سے میں بیمار تھا, بجے بیمار نہیں ہوئی. میرا دوسرا بھائی, اس کا نام محمد غزالی, دوسرے بھائی کا نام تھا احمد غزالی. احمد غزالی مدرسہ غزالی ایک مدرس ہے, لیکن یہ کسی بزرگ سے بیٹھ تھے اور مناظر سلوک کو طے کیے ہوئے, بار بار ان کو کرتے تھے, ان کو یادانی کرتے تھے مجھے اس بات کو تو چھوڑ اور تو اللہ کی طرف آ جا. کہتے ایک دن میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا, سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا کہ اے محمد, کب تک وہ پتھر بنا رہے گا جس سے لوگ اپنی تلواریں چھڑیاں تیز کرتے ہیں, کب تک سب یہ پتھر بنا رہے گا, کبھی اپنی چھری کو اپنی تلوار کو بھی تیز کرے گا؟ کہیں تو کہہ کر چلا گیا, میں صبح اٹھا میری زبان بند, زبان بند. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ پاک بادشاہ کے دربار میں نہیں چھوڑنا چاہتا. کہتے میں چلا گیا, بالکل ایسی جگہ گیا جہاں کو نہ کوئی پہچان تو نہیں ہے, بچوں کے خادم کا جگہ لی اپنے لیے, اور مچھر کا حجرہ پکڑا, پھر کئی سال مجاہدات کیے, کئی سال مجاہدات کیے. اور مجاہدات کے بعد جب جو ہے پردہ ٹوٹا, جب روشن ہوا, تو دور دراز علاقے میں یا علوم کو انہوں نے بغیر کتابوں کے حوالے کے لکھا ہے. اس لیے وہ ہمارے مولوی صاحبان کہا کرتے ہیں کہ یا علوم ضعیف حدیثیں ہیں. اور میں نے ایک مدرسے کا طالب علم فارغ ہوا ہوا تھا, میں نے مجھ سے ملاقات بھی آ رہے, میں نے